في أن وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع. فإن كان بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إرداؤه على الحمرة حينئذ فيستمر على ما هو عليه. non mako waxone rek ma bam wat ko bu fekkene legui da am lo yene won muy aj mba humra mba khiran waye xamato lang la ci kon su fekkene legui wërego sax mba wër nga waye julle bo ñaari rak su baba kon li gën moy nga natale ne la nga jikko ni yene humra la won nga yene aj nak fi sa sa tek ci mu dal tuddu irdaf mu dal ne khiran go xamne turu bop la yam muy irdaf ko re nga jallaj so ajé nak bu nopi tam li ñu wër moy ak ñu am nga ko waye humra mo wër ndax wër ba xam la nga jikko ne yeen humra la won ni ba aj la won su nekk la nga jikko yeen aj la won nga def aj kon aj do nga am ko kon no lay faaw nga defaat humra tegaat ci door wër li ñu am nga humra itam kon gannaaw aj yu sey bo defaat humra moy gannaaw mo def nak bu fekke jamono yu ngi ci sak bi dikkel fekk na nguur ba julli ñaari rak su boba do man lumay jall tek ci dox safa maro dal japp na legi humra ngoko lol beutu ñu legi do raaj iridaf ñu ko mine ci bo yene kesse wala yene nga bay wër wala wër nga tejule bo ñaar rak fofu lañ mëna def iridaf su boba xiraan lay doon waye iridaf moy dañ turu deug deug iridaf moy nga boole aja humra waye da nga jital humra ji ci yene xam nga manes na yene nafila gana bu nga yene farata tekke bu ko def farata ja far yobale nafila lol moy don illa kon no bu fekke da nga dem bo wor ba julli ñaar raka doro ci kisaf gogu don la dikal ba xam lo moy yene won ak la wala humra wala qiran sey bo far jallale humra gi rek sey bo jappe humra li nga nek ñur bi nga dal julli ñaar rakam sax banopi nga dal dal dox safa maro ko shakki niki ak siki sakam afara ndox dafa yene ak kesse aw tamat sax wala dafa yene humra kesse aw tamat sax badi ni ndike ko ko fure non ana bu fekke yaay da ngay siki sakka bax lo ci yene won aju kesse nga yene won wala humra kesse nga yene won mune kon li gëna wor moy ngay japp ni humra nga yene won dal di yene ak tekki mu aj dana man tegu ci kawam ko defé légui mu urdaf di nga wax légui manam ngay sikki sak yaari mum xam nga len la ci won aju kessé nga armalon dal ba humra kessé waye xamato lu ci don nak kon li gëna wor moy nga japp ni la nga ñëkko ni yene humra la won dal di yene ak tek ci kawam ko defé dana man tegu ci kawam li wax na ka shakki afrada automata wala ga nen humratul humra halihi ci kaw aj ana bu fekke da nga yene aj ba nopi xam nga aj farata la gana do bo yene wat humra tek ci do am fu tudd aj ga rek wi wa humra dal nen lay don humra du yene ci gana ba jëf ci dara nga ci war te kenn la ci alaman dara ni melni nga taxawal julli farata rek ba yag nga yene nafile du ci mëna jeexital may waxna wala kha nen humratun humra halay ci kawaj kasani niki aji ñaarel ja yi hajjatay ni ci yari aj aw humratay ni wala yari humra neena bo xese yene genn aj ha noppé go ci yene wa genen bo ñaaral nga chaahan lay don du jeexital dara ndax bu ñepp ko lay soxla won ci bu ñaaral gi amon na bu ñepp won bo yene genn humra nek ja yeen ko go ci yene wa genen batay non bu ñaaral nga chaahan lay don jeffen wa ndax si buñu ko ah kay wa hukmul iqdami alayhi al karahat wa khole man dañu ko wax ni wa mahna al lahwi hadamul inhiqadi mahna am laha ji wax ni nen na moy du faso mu tek ci ne wa hukmul iqdami alayhi al karahat def gi ngi ko def na luñu ci la yene ay bu nopi yene war genen ba yene hum ra bu nopi yene war genen tek ci to nopi go ci buñu ko on bañ geri fo ban simu wa rafduhu akuk fagam bok na ci yi nga xamne laha nen na moy yene ak donati ba humra ne wacc na yene ci lolu du tax mu waccu lolu du wat du tax muy du tax mu waccu du te faaw nga jall ci agale ko te du ko te wera bu soowe yalla mbokk te yu ci dess mo wacc ci armal ga mo xam alla mo xam umra la bu de gana bo noppé xam nañ ni baxna fekke bogo noppé bo yi da ngay jall agale ko te du ko te wer rek wa fi ka ihram sayyidin nek na ci armal na lu melni armaluk sayyid tara dulun manam fekke ne da nga ne diw ni lim armal rek la armal te fekk na xamoo lam armal mom ndax lolu kon dina wer wala du wer am yari wax way bo xolé sala bi dañe wal mu'tamadu al awwalu li nga xamne mo ni sukkaniko moy wer gi nit armal di xamoo lum armal nga ne armal na lim armal rek te bis boko xamne mu doy la lolu lay sukkaniko ويشهد له ما في صحيح البخاري من إهلال علي وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما حين قدومهما من اليمن كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهما على ذلك وأمر صلى الله عليه وسلم عليا بصرف إحرامه لحج لسوقه هديا وأمر أبا موسى بصرفه لحمرة لأنه لم يسق هديا tektal bi neena moy li ñew ci sahih al-bukhari moy halim ak abu musa radiyallahu anhu bañ bayiko yaman dañu fekk yonent bi tambali jaamu yalla ci kaaba gi xamuñu ñu doon ñu fas rek lam fas te xamuñu ko bel te dañu leen seen pass baxna dal digal kene ko yow wëlbeuti go ci acc wax yar nga addu ali la wax lool ni abu musa wëlbeuti yow sayyene mu jëm ci umra moy defal umra yow ndax yoro ma addu kon wala na kon man nga fek ku armal rek nga armal lam armal te lu te bis boko xame mu bax wonu jiba sopef na ifradul ifrat yene armal yett la yene aju kesse mo tuddu ifrad yene hum rek kesse tay ci la gana bo bo te fe aj tek ci muy tamato ak bolen do yene yar yep ikram yett yoy mom neena wonu giba soppeku na ifrad ci xumaali mom ifrad mo lin ci gënal yetti am muy ifrad qiran tamatu ñu ifrad mo gën ci ñoom nga def ko nga tax mu ne fadila ala qiran wa tamatu li annahu la hadiyya fihi ndax mu adju ci waratu te wa fihi ma hadiyun te yaray boko defé am alama am adju te wa huwa adju la yutlabu illa lin naqsi adju foko fekk ñu digal lako ak manki mako wara وفضل الافراد وان لم ينوي الاعتمار بعده نانا بنو دي غيرال افراد اديو كسه دو صاح دنجي سارت لي بلا گن غا حمرا تي گناوا دونت ييني و حمرا تي گناوا وي دوتي نيوم في خمال مول گن ياري تي ديس خدان التماتو وبعض العلماء قيد افضليته بنيه الاعتمار بعده نانا تي گرو خاف نانا بلا افراد گن تي ديس دا ييني حمرا بو نوبي تي اجي واي بو فكي ييني و حمرا تك تي دو گنا تي ay say bo japp wax ñepp bi suma qiran top qiran bu ifrad jalle qiran mo gënaat lan moy qiran mu ngi lay bëgg firi bi an yuhrimu ci mu armal bihi ma ci ñoom ñaan ñepp qiran mom man naam nga yene yaar yepp ci benn jotaay xam nga yene aja umra ñu ko yene do benn wala bok nga yene kenn ci do yene ka ci dess su boba nak wa qaddamaha jital ne yene umra ya jappal wa qaddamaha joy fekke bole wo len yene fi saatu kon da ngay ñuk yene humra do ciate ak aj ngir mu nek irdaf xam nga man nga yene nafila tek ci farata aj wataale ko waye nak bo xese ñuk yene aj mom humra mu ñu ciate waxon legi wala kha humra tu halay kon bu fekke yene do wo len da ngay ñuk yene humra gi do reen aj tek ci ko re mu tuddu irdaf aw yurdifu ho wala mu koy tofal bi tawafiha ci woram nga manam batay man nga yene humra kesse ba tambali ko wëral la to wër gay agal nga yene ak tek ca batay lol irdaf la khiran mum jappal ni yetti ana man nako don man nga yene no yar yep aja humra man nga yene humra kesse defo go dara ci yene humra dal yene ak tek ci muy ñaar ñette bi nak moy nga yene humra kesse ba tambali ay ponkam nak melne ba nek ci wër ga wëlbeuti ko nak leg yeen ay tek ci yette lu ci nek man na ci wër di fo du tawafiya lu ci nek mom xiraan la waye nak bu humra ji yene humra ji jito ak ji war ci top nak mu amat wéne tour moy irdaf de du ko tay doom khiran mo khiran mom moy lekkal rek bo yene no yaay yep mom khiran do ngulay do bo ñukki yene kenn ki nak do taate ka ci dess manam ñukki yene humra do taate ak soba irdaf la ko ngi tam ñaari xal la ndax amana nga yene humra rek te defa go dara ci ay ponkon dal di yene ak pisas amana itam nga dem ba tambali ko wëral tour bi noppegut nda wër bi noppen way djulego ñaar la nga doon yene fofu acc ko ko tam irdaf la tuddu irdaf la ci beral culture way du ko teedum xiraam mom no tax mu ne man nga dem ba wër man nga yene humra kesse dem ba wër wëru humra dal yene fofu acc moy ayyuru difo bi tawafiya ci sartu in sahat ngel wër na mom humra la humra gi nga xamne bo yene ci biram acc acc ga bax day fekk ni humra gu wër aya xam nga na waxon ci ganna bu fekke bu muy jotté ak soxnam ba soxna sa bu muy jotté jëkëram da yéne fofu humra xam nga fassuna way da yaqku ganna bu bu yéne ay def ci du baax ganna bu munu ci taxol acc ndax da fekk muy humra bu yaqku humra gi mëna defal irdaf acc day fekk muy bu wër nga ne ko waaw bu déme ba tollu ci wër nak xam nga wër humra la ci yéne woon ganna wa nak mu dal yéne acc pisasa lu muy def day agale wër bu wala du ko agale nga da nga yene humra kesse dem bay wor ba nga tollo ci bir wor ba nak nga def irdaf dal di yene acc te wor bi agagut mu lay wax na wa kamalahu matli ni wor boba ana wor boba dang koy matli dem la wax legi rek xam nga da nga yene won humra kesse ba tambuli ko woral nga tambule di wor woru humra nak nga yene acc bi nga xasse yene acc acc dong ngay fétel melni ku faté humra bo défé lolou mom ngay melni ku faté humra daldi fété ak xamné do béral humra ak dara do béral humra waru bopam boko béral dox boko béral dox safa maro bopam doko béral watu bopam légui ben dox safa maro rek ngay def ak tawaf ifada rek ak ben watu ko défé humra gi taxaw ñu ci bir ajj mune waye wër bam fekk nga diko def mu agalé ko moy wakam mara ho jojo tamalahu matlin wor bobu nga xamne ci la yene aji da fek wor bo humra ko mom muy wa in ardafal aji hal humra bi tawafiya tamalahu naflan wujuban wa salla rakhatay ngay agale wor bo ba julli ñaari rakam ta baña doxi sabak marwa nak motax muni wala yasati du doxi sabak marwa wa tan dariju da nay taxañu mom humra ga ci bir aji ga humra ga day dugg ci bir aji li nga wara xam dal moy humra amna wër amna dox safa marwa kana bu amé armal ajitam amna yoy légui nak bu fekké da nga yéne humra kessé ba dem bay wër ci bir wër ba nga yéne ci aj humra mom gana bu défé irdaf yéne aj doko béral dara waye wër bi nga tollu agalé ko té bu wër bi agé nak bu jéma doxi safa marwa na dama koy agalé humra gi dédét humra amatu loko béral ak légui da ngay bayyi rek non baña dox safa marwa bis bo defé tawaful ifada nak nga dal nga jall dox safa maro ben yon mu yobale yar yep xam defal nga way defal nga kon la du jëmlu ci watan dari ci dana taxañu ci bir humra ga moy taxañu ci bir ay ga wa kuriha sibir na ko nak mom irdaf qabla ruko ci ñëk julli ñaari rak xana bu fekke da nga yéne won humra dem nga ba def woru humra gi ba wër gi mat lay julli ñaari rak dong nga def ñara ka yoru sus ci boore wagal mo ri nga defawut way jëm ni yoru jëm agna mune su boba ba legi bo yene acc dana bax way def nga luñ ci manam ba legi bo yene acc mu tuddu irdaf ko defé humra gi taxal ñu ci bir acc gi nga bayyi dox bi nga naron def ni waxon legi la bahdo waxuñ ci gannaaw bo julle ñaar rakay nak moy la bahdo bu fekke nak legi nga yene humra bu wëral ko baagal ba julli ñaari rak yey jamono faaw nga jall doxal ko safa maro mom humra gi mu jeex nga doora mëna yene aj wa yey jamono bo yene aj itam irdaf wessna irdaf mom bo xé wër wëru humra ba julli ñaari rak ay aj ci wër ba jeexna faaw nga jall agale humra gi doora mëna yene aj wa yey jamono bo yene aj itam du tax mëna nek irdaf nga waxon lay tax mëne la bax dafa wa sahawir na nak nga yene acc baax de sax yi ci gannaaw dox safa marwa manam da wax ni bo yene humra bo woral ko mom humra ba doxal ko safa ak maro bagal xam nga watu rek a dess kon yey jamon gana bi ko doxale safa ak maro mom humra man nga yene fofu acc koy yene ji da reer ndax fek na ponki humra jeex na humra ñetti ponku la am armal bi woru gi dox safa ak maro te dox nga safa ak maro bagal wa bo yene acc fofu saasana to woto go noy def wa harumati aram al halqu watu am nga waral nga watul humra gi gana bi nga doxé sa maro bagal way yene gi yene acc ñi ngi daldi ay watu legi am nga ko warmal ak mom bala yeyu ko bala mëna ki dina sanni jamaré haqaba fa mu dem ba sanni jamaré haqaba ñëk dooro watu waxtu watu dooro jot motax mu ni wa harumati aram kon al halqu watu wa ahdata mu adyu li ta'khirihi ngir yexé watu ga wala fahalahu ak donte defal nako it ngu waral nga watul humra gi te defo ko ngir ak nga yene tek ya na faaw nga def alaman ci yexe gi nga yexe watom bo bo de waron bop sax far ko def nga xam na nga ne ak gi ma yene du te humra gi nako defal watom bi no dañuy japp ne defo ko tay watu bob mo lo defu tay watu bob boko defo ngir deugul bop dañuy japp ne yaxé nga ko noppé rek ñu defo faaw nga defal man ñu jubli ci wala faalo mu jall ci keneen su ma tamattu hum top tamattu xam nga yéene aj day ñatt wax nga ifrat wax nga khiran dang koy masar nak ni ma waxé légui summa tamattu hum dafa def fi summa tamatta wi teggu fi limal gi waye summa tamattu hum ngay def manam batay tamattu hum moy ñettel bi ci rek malik mo ci gëna deltu gannaaw na mo nek mo ci mujju ci dara ja mom moy lan bi an yahujja ci mu aj bahdaha ci gannaaw humra wa in bi khilal ak don ci la kale la yana sayo humra kesse ba yewi ko ca door wol guti ko nak legi aj ci at mom lolu kon moy tamattu don ci sax gannaaw ba nga humra ba agal da nga tolo ci aj da nga yeen khiraani da nga far yeen waat yar yep boleti humra aj lolu man na nek jamane wéru goor fiñ tol rek man naam nga dem makka dal di def humra kessé ba nga ba nopp na lay tok fa na xaar ba aj ba tok fa na lay fiñ tol ni bu waxtu lay xarmal fi saasa lay xarmal fi saasa lay xaar ba aj gëna jégé nga dal di man naam nga yéene aji kessé man naam nga yéene aji ak humra yar yep muy khiraan lu ci man doon mum tamatoo la su xasse dal yéene humra kessé def ko baagal wol beuti ko accaat mo xamal ne kon tamatoo nga ko lu moy tamatoo moy yéene humra kessé def ko baagal wol beuti ko accaat mo ma tek lol boko defé donte aji khiraan lay duté mu doon tamatoo su boba sax sarab sarabin fa yasiru mutamattihan qarinan wa hina ithn yalsamuhu hadiyan hadiyun li tamattuhihi wa hadiyun li qiranihi ya su baba ñaari addu mo lay war tamattuh gi am addu yom qiran bi tam am addu yom am na qiran ak tamattuh ni mu jox dañ am alaman legi nak alaman bi amna shart wa shartu damihi ma shartu sen dere ñom ñaar hadamu iqamati moy ñak sax bi makkata ci makka aw situwan wala situwan waqta fihi lihima ci waxtu senu armal neena li tax nak bo defé tamatu ba khiran ñu alaman lam adiyu moy nga ñak bok ci wa makka ak lako wor waye bo xasse bok ci wa makka ak lako wor bo defon tamatu ba khiran nit du tax adiyu war la waxtu ngay armal dañuy sét na ndax bok nga ci wa makka ak lako wor wala deet mo la jublu ci waqta fi lihima wa khale sara bi dane falaw qadima afaqiyun bi humratin fi ashhuril hajj aw qarinan wa niyyatuhu as-sukna bi makkata suma hajja min hanihi fa halihi hadiy tamattu aw al-qirani li annahu lam yakun waqt ihrami al-humrati aw al-qirani min hadiri al-masjid al-haram yana bo bayiko won mel lew rek nga bayiko senegal dal di dem yene humra kesse gana ba nga aj wala ba nga deme nga dal di qiran da nopp nag tasfi yéen yi toog dëkk dee neew xam nga yaa nga armal jasa miixa ba nga tolloo ca miixa ba nga armal xumra mbaa nga armal xiraan tas yéen yi nag par dëkk dee neew màkk nee na dutee alamaan war la ndax xam nga yow ba ngay armal yooyu jamono taxagul nga bokk ci waa màkk jamono yi ngay armal xumra bi mbaa xiraan bi booba da ngaa fas yéene kay bu aksee màkk far dëkk dee neew waaye booba yaa ngi bàyyikoo sam réew Sénégal di def si ni xumra mbaa aju xiraan bi kon jamono armal ga bokk goo ci waa màkk dëgg dëgg su boobaa moo tax léegi alamaan bi faawu mu war la jamono nga armal nañu cher rek bi la fekkee bokk ci waa màkk ak la góor alamaan wàcc la fekkee boo bokkul ci woon nag gannaaw ba donte bokk nga ca gannaaw ba it ni ngi toxu si bi nga toxu si noonu ñuy wax ci misaal la jariñ dara du tee alamaan lu war la wa in bin xitaaxin ak donte ci ak dogu la bihaa ci màkka nee na donte sax jamono yi ngay armal jamono yi ngay armal xumra gi wala xiraan gi sa cosaan sax du woon màkk waaye yooyu jamono fekk na rek moom ñëw nga màkk ba fas fa yéene dëkk rek ak si nga màkk ba fas fa yéene dëkk li ma toll nag léegi mooy ñëw nga màkk ba dogu ci dëkk si moom bàyyi réew moom ma ci saa noo gannaaw bi nag nga yëg nga door a yéene xumra fas yéene jàllaaj muy tamato mbaa nga yéene xiraan kon ci laa toll loolu moom alamaan bi la ci war ndax jamono yi ngay armal yooyu yar fekk na nga bokk ci wa màkk wuy réew fekk na nga doo ci toxu si mooy wa in bin xitaaxin ak donte ci dogoo toxu la toxu si la bihaa ci màkk aw xaraja wala mu génn rek li xaajati ngir aajo nee na bu fekkee ne yow léegi ci waa màkk nga bokk dangaa génn ngir soxla nee na nga génn ngir jaayee ko jëndi ci àll ba rek bitim réew daal di wàññi ko nag léegi nga to daal di armal xumra jàll aj yow ci léegi yow ci waa màkk nga tukki bi nga tukki rek léegi ñëwaat daal di xumra jàll aj dama tox la ñuy waaye tax alamaan war la ci ndax yow léegi li nga defoon ab tukki rek la tukki rek taxu teewute bokk ci waa màkk moo tax mu ne aw xaraja wala mu génnoon màkk li xaajati ngir soxla waaye fi la dëkk ba tey kooku defu tamatux mbaa xiraan du tax di war ko lan xataxa waxuna bu dogoo ci toxu nag di xëy lixaa ci lulu màkk nee na bu fekkee waa màkk nga woon waaye dangaa génn màkk dem beneen dëkk mel na ñëw Sénégal fas fi yéenee toxu ci Sénégal bàyyi màkk gannaaw ba nga dellu nag léegi màkk def tamatu mbaa xiraan kooku xam nga ne alamaan na la war sa cosaan yow dëgg la màkk la woon waaye léegi ñëw nga Sénégal fas fi yéenee dëkk Sénégal bàyyi màkk kooku it boo delloo màkk moom boo defee tamatu mbaa xiraan rek alamaan ñu war la ndax nga fas fi yéenee toxu foofu moo tax moo tax mu lan xataa waxunu bu dogoo bi xëy di xaaji bu màkk aw xadima te mu dikk aw mel na nit ma xanaa waaw la xëy na aw xadima te mu dikk bi xaaji màkk yan wii di yéene al iqaamata sax te delluwaat noonu ma wax rek dangaa toxoo màkk dem ci beneen dëkk mel na Sénégal fas yéene sax Sénégal na muy sa dëkk léegi nga dellu màkk nag donte fas nga fi yéene sax ay fan moom nga ñàkk faa yéene sax ay fan ñooyam moom faaw alamaan du war la ndax yow bokkatoo ci waa màkk wanu di ba soppeef na addi li fi ahlay ni ñel borom yaari kër maanaam bu fekkee ne am nga kër màkka ñu mën a wax ne waa màkk nga nga am ab kër Sénégal wala Amérique mbaa feneen ñu mën a wax ne waa foofu nga xam nga léegi buñ la féetalee màkka boo defee xiraan mbaa tamatu addi bi buñ la féetalee ne Sénégal nga dëkk mbaa Amérique boobu kon mu daal lay wax mu ne kon nañ la fi bañ a dëkkale fenn ndax yaari kër nga am yow ba nopp nga sopp ci yow rek boo defee tamatu mbaa xiraan nga defee diw di la ko waralal daal léegi ndax duñ la fi dëkkale fenn bàyyi morom ne daa mel ne comme dañ laa dëkkale wul màkka dañoo sopp ci yow rek léegi saa yoo defee tamatu mbaa xiraan nga def ak diw kon mooy wanu di ba li fi en lay ni waxal ndax illaa an yuqima ndare bu dee sax bi ahadihima ci kenn ñoom ñaar ak sëral ëpp la muy nekk ca ka ca des fa yox tabaru fi defi ko xalam muy far ab dëkkuwaayam te awilaani daa am ñu wax ne dañuy seet ba xam màkk ngay gën a yàgg wala Sénégal ngay gën a yàgg wala Amérique googu nga xam ne fala sa këru ñaareel nekk foo ci gën a yàgg rek ñu àttale foofu fekkee ne màkk ngay gën a yàgg ñu jàpp ne kon waa màkk nga duñ sopp boo defee addi yu mbaa xiraan yi boo defee tamatu mbaa xiraan yi du aajoo addi yu bu fekkee Sénégal ngay gën a yàgg nag ñu jàpp ne kon waa Sénégal nga saa yoo defee tamatu mbaa xiraan rek addi ñu war la ci gis-gis ñooñu man ñu ko jàpp noonu da nga ci da nga koy maas waxa jun ak aj min hamihi ci atama da ko def wahajj ci rib meur ngay def wahajjun ak aj min hamihi ci atama manam li tax bo defé tamatu alaman war la ja moy nga di ganaw bu nga defé ganaw bu nga defé umra ga nga tok fa baaj nga accat moma waye so demone def umra kesse baye ba dewe nga do raaji lol kon du tax alaman war la ci anam bu fekke ne legui dal def dem nga def umra xeyna sax da nga yewé ko fekk na wër ko rek ci téro yéré aji duggu waye da nga ñibbi ci ba ci dewe nga do raaji at mom aji wo ci wala wok da nga tok rek waye aji nga tok rek fofu waye aji su boba alaman lo kon bokkum alaman war la wahajjun ak acc min hanihi ci atam momé walit tamattuhi sart la ñeel tamattu adamu hawdihi ñaka delom nga li baladi ba ci am rew aw mislihi wala fu tolokum rew wala bil hijaz ak donte ci hijaz na neena bu de tamattu li ta alaman war la moy jot la ñi bi ba sam rew mba fu tol neewon ci sori way jëlu ci acc waye bu fekkone ne umra nga nonu ñu wax acca at mom waye laata ngay acc nga ñibi ba sam rew ba nga delu ba fu sore ne mom doora ñu waat acc delu goore dana tax alaman ju wacc la tama tox na ba tay wa alaman ju wacc na don ci sax fofé nga delu tam sore ne sam rew ci tundu hijaz la ci tundu makka wala yi waye tol na mom fa nga bayiko ni sam rew rek fa nga bayiko umra ci rek patay alaman ju wacc na la aqallu wa hunu ko yes nak fekke delu nga ba ci ak dekk dara ñu waat acci waye fa nga delu nak legi soreewul ne fa nga bayiko won ñew la aqallu su bo baratu alaman bu wacc la wa fi'lu bahdu rukniha ak def lenni ponk humra ga fi waqtihi ci waxtu acc bu de tamatu li tax alaman war la ci moy ba ngay nopi ci ponkam fekk na wër ko rebi teru ni wa rew ni epp def dem ci biir wéru ramadan umra ji su fekke fexé nga rek ba di ngay dox safa ak marwa jant bi manam guddi korété gi ñëwugul rek bo noppété guddi korété ñëwugul rek kon nopp nga ci ay ponkam manam bo armalé umra wër kaaba dox safa ak marwa ñëk jant bi sox ci bi ci mujj ci ramadan rek not nga ci ay ponkam kon te wer ko rek te dogut ay jamon dom ala ma ndax not nga ci ay ponkam te wer ko rek te dogut bi ñewon tay mo mujj ramadan nga ag makka dal di armal umra naka nga dem dal di wer ka ba gi dox safa al marwa la ta jant bi so te bis bo bu won fan werel ci werona ganna bu bo togon ba ji du tax nga ala ma ndax fexé nga ba noppi ci humra gi ay ponkam jeex te wéru korité wéru aji dugugut wéru korité dugugut na borom tara bi waxna way dukhulu manam acc mi ngi dugg bi suhuri hilal shawwal ci fenu torgal korité fa in atamma sa'yaha fi akhir yawmin min ramadan wa halaqa ra'sahu aqiba qurubi shamsihi wa hajja min hanihi fa laysa mutamattian bi ci mujj ramadan bu fekkone ci nga fexé ba def rek kana bu nga armalé umra nga fexé ba def ak wëreum ak dox safa ak marwam donte watu ba sa bang koy def fekk na jant bi somo ba wéru ko rété dugg ak dugg wéru aji dugg du tax alaman di war ndax ponk yi mom xam nga watu bokku ci ci ponk mom moy armal gi wër gi dox gi sa bang marwa sa yo noppé ci yett yoy te wéru ko rété ci dogul rek kana bu bo togon ba aji du tax alaman di war la wa fi sharti kawnihi ma nek na ci sharti nek ñom ñaar xan wahid indi wonis kenn taraddud deng deng ñu mujj ni manam daam ñu wax ne lay tax alaman war la ci tamato moy umra bi ak aji kenn mom ko waaw waye bu fekkon nga ajal sa nga umraal sa bop wol beti ko ajal kenn kon yaar yeb kenn mom ko daam ñu sart ne legi bala ci dara ta war yaar yep kenn mom ko nga xamni sa bop nga humral sa bop nga jall yaar yep kenn ko waye bu fekkone nga humral sa bop lol beuti ko adjal keneen ko don adlu rek kon xam nga ne le kenn momuko so wa ñen ñi ne dara waru ja wada mutamattu hidare tamattu nak yejigu ma ngay waré bi ihramil haji ci armalu aj xam nga ñu xon tamattu na alaman hadiyu mune nak balala mune nak sayo armale aj rek kon dere tamattu dal na lay war dere tamattu dal na lay war xam nga nga tamattu moy nga yene humra kesse def ko mu jall nga tok aj legui nak xam nga humra yi moy ñëkke jax ko non nga wax bis bo armale aj rek nak aw kay cala la dere ci dal li